Monoko kumana misyambe Monoko mwana mwana kentu Yandi kupesa mwana bote Bote na yandi ya kivwanga nzambe Oma wa mingyo mama monikyo mama Monoko kuma sona bata Monoko mwana mwana kentu Yandi kupesa mwana bote Bote na yandi ya kivwanga nzambe Oma wa mingyo mama monikyo mama Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Bote mbote Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Mono kukumana misyombe Mono kumona mwana kentu Yandi kupesa mono bote Bote na yandi ya kifuanga nzambe Oma wa mingyo mama monikyo mama Monoko kuma sona bata Monoko mwana mwana kentu Yandi kupesa mwana bote Bote na yandi ya kifuanga nzambe O mama mingyo mama mwike o mama Bote mbote Bote nange mbote ya kifuanga mwana kubuya mama Bote mbote mama Bote nange mbote ya kifuanga mwana kubuya mama Nazalia wananga boya ebale Boya langa kwatu nalukora mokili Boya langa kwatu nakaka ebale Na uti kichasa na ene kubala boyo kelanga Somo ya zamba na mesa na teo mwana mama Utu eko meringa na kacha zamba o mwana mama Elombe yango bila bimeringa o mwana mama Na pesa ya mbote robo kwe kopela o mwana mama Nandi manapoya na baby njoto o mwana mama Mbote mbote Mbote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Mbote mbote mama Mbote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Mbote mbote mama Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Mwana kukumana idiofa Mwana kumona mwana kentu Yandi kupesa munu bote Bote na yandi ya kifuanga nzambe Oma wa mingyo mama monikyo mama Monoko kumana matadi Monoko mwana mwana kendo Yandi kupesa mwana bote Bote na yandi ya kifuanga nzambe Oma wa mingyo mama monikyo mama Mbote mbote Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Mbote mbote Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama Nazali awana ngamwe Mwe langa watu nakata ebale Na uti kichasa na ende kobala boyo kelanga Na komi na zamba putwe bimelinga o mwana mama Somo ya zamba na mesa na te o mwana mama Na uti kichasa na mesa na mwinda o mwana mama Elombe yango bila bimelinga o mwana mama Apesa ngambote lobo kekopela onga inawe Soma ya zamba na mesa na te o mwana mama mbote mbote mbote nange mbote ya kimpanga mono kumuya mama mbote mbote mbote nange mbote ya kimpanga mono kumuya mama. Moi je refuse maman.